czas, no bo na chuj mi te brawa. Padła bateria Dex, poszedł w pizdu, prawie zawał. Tak bardzo kocham rap, że dla mnie to już nie zabawa. Pamiętam o tobie, wybija mi beat pikawa. Dla mnie odsuch to Atos, no bo na chuj mi te brawa. Padła bateria Dex, poszedł w pizdu, prawie zawał. Tak bardzo kocham rap, że dla mnie to już nie zabawa. Robię to tak jak chcę, a nie tak, żeby to sprzedać. Nie potrzebuję blanta, mam dar, co spadł mi z nieba. Miałem loty jak i kardusze, artysty jak Dedal. Wylądowałem w miejscu, gdzie nic już nie mogę zjebać. Pikowałem w bagno, ale ktoś miał na mnie plan. Nie czytałem pisma jeszcze, więc Bóg zesłał mi rap. AK-47 płyta, autopsja podbiła w górę. Wątpię, że to dotrze, ale Adam, dzięki za ratunek. Bonus RPK nauczyłbym szanował matkę bardziej. AK-47 rzucił koło, gdy tonąłem w bagnie. Małach usunął fałszywe twarze z moich kręgów. Hans 5 dęby z rap zaszczepił w 7-letnim sercu. A to co robią dzisiaj, to co wam da? Puste wersy o ruchaniu, szpanie, łatwy hajsy blan. W jednej linii całe płyty, ich to wyjebać na śmietnik. Jeśli teksty te są prawdą, to czas już do terapeuty. Pamiętam o tobie, wybija mi beat pikawa. Dla mnie odsuch to aplos, no bo na chuj mi te brawa. Padła bateria Dex, poszedł w pizdu, prawie zawał. Tak bardzo kocham rap, że dla mnie to już nie zabawa. Pamiętam o tobie, wybija mi beat pikawa. Dla mnie odsuch to aplos, no bo na chuj mi te brawa. Padła bateria Dex, poszedł w pizdu, prawie zawał. Tak bardzo kocham rap, że dla mnie to już nie zabawa. Nie zdjąłbym z siebie odpowiedzialności za te słowa, nawet gdybym mógł. Nie jedna historia człowieka zwalała mnie z nóg, kiedy splatały się ścieżki jego życia, moich słów z poszarpanych nici, tworząc mocny, gruby sznur. Prawda nieraz dotykała i zabolało słów. Woli po co zwykle, abyś zrozumieć coś mógł. Mimo że nie widzieliśmy się nigdy na oczy, ty byłeś ze mną, a ja z tobą tamtej nocy. Kiedy lęk przed życiem był silniejszy niż przed śmiercią, słowa piosenki przytrzymały nad krawędzią. I ten zapleciony, gruby sznur się nie zerwał. Było blisko, centymetry od nieszczęścia. A może właśnie niezwykłe jest, jak to działa. Z wnętrza człowieka wychodzi intencja, słowo, myśl. I płynąc swobodnie przez eter, do kogoś trafia z taką siłą, żeby zmienić go teraz i dziś. Dziękuję wam za dobre słowo, dobrym słowem. Mało wiem, mało umiem, tylko to najlepiej robię. Muzyka ma dotykać tego, co nosisz sobie. Kiedy zacznę w to wątpić, to mikrofon odłożę. Pamiętam o tobie, wybija mi beat pikawa. Dla mnie odsuch to aplos, no bo na chuj mi te brawa. Padła bateria Dex, poszedł w pizdu, prawie zawał. Tak bardzo kocham rap, że dla mnie to już nie zabawa. Pamiętam o tobie, wybija mi beat pikawa. Dla mnie odsuch to aplos, no bo na chuj mi te brawa. Padła bateria Dex, poszedł w pizdu, prawie zawał. Tak bardzo kocham rap, że dla mnie to już nie zabawa.